दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता ना रहेगा फासला सी डोर रे